Logitech G920. Taniej o 200 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1199 zł. A smartfon Xiaomi Redmi Note 12S. Taniej o 100 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1099 zł. Dostępny też w 50 ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka, Polskie Radio, 24 dzień listopada, piątek, minęła 12. Serwis Trójki, Filip Jarek. Premier Mateusz Morawiecki ocenia, że wciąż ma szansę zbudować ponadpartyjną większość. Szef rządu na Stadionie Narodowym przedstawił nowe propozycje programowe. Na południu kraju obowiązują ostrzeżenia IMGW przed silnym wiatrem. Synoptycy zalecają ostrożność. Poznaliśmy prace nagrodzone w konkursie Choinki Jedynki. Ich licytacja odbędzie się 9 grudnia. Premier Mateusz Morawiecki przedstawia ostatnią część tak zwanego dekalogu polskich spraw, który, jak mówił, ma pokazać, że ponad podziałami politycznymi są sprawy najważniejsze dla Polaków. Na Stadionie Narodowym trwa konferencja szefa rządu na ten temat. To jest oferta polityczna, to jest wspólny mianownik najważniejszych tematów, które wzięliśmy także z programu innych partii politycznych, takich punktów programowych, które współbrzmią tożsamo, współbrzmią tak samo jak to, co my zaplanowaliśmy dla Polaków przed wyborami. Jednym z podstawowych filarów, który zawsze nam przyświecał, wiemy o tym doskonale, bo świadczą o tym czyny. Bardzo wiele rzeczy, o których zrobiliśmy, ja pokrótce o tym dzisiaj powiem, jest bezpieczeństwo. Wśród propozycji w tym zakresie premier kilka minut temu wymienił m.in. wydawanie 4% PKB na obronność, 50% wydatków miałby iść na modernizację armii w polskich zakładach zbrojeniowych. Chwilę temu Mateusz Morawiecki poinformował również, że w poniedziałek przedstawi skład nowego rządu. Połamane drzewa, zniszczone budynki i tysiące gospodarstw domowych bez prądu to bilans wichur, które minęły doby przeszły nad Polską. Jak poinformował rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk, od czwartku do dzisiaj do godziny 7:00 w związku z silnym wiatrem strażacy interweniowali ponad 2000 razy. Najwięcej zgłoszeń otrzymali z województw wielkopolskiego, mazowieckiego, zachodniopomorskiego i kujawsko-pomorskiego. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują jeszcze w części województw śląskiego, podkarpackiego i małopolskiego. Po południu zaczną obowiązywać ostrzeżenia IMGW o oblodzeniach we wschodnim pasie kraju. Rosja przetrzymuje około 2000 ukraińskich więźniów. Na początku inwazji agresor wywiózł do swoich kolonii karnych ponad 2,5 tysiąca osób, które odsiadywały wyroki w ukraińskich zakładach karnych zlokalizowanych w okupowanych regionach. Według rosyjskich obrońców praw człowieka część więźniów choruje na gruźlicę. Niektórzy cierpią też na różne schorzenia spowodowane niedożywieniem i złymi warunkami. Więcej na ten temat Maciej Jastrzębski. Olga Romanowa z organizacji Ruś Siedząca monitorującej sytuację w rosyjskich łagrach stwierdziła w rozmowie z telewizją Deszcz, że już sam transport ukraińskich więźniów w głąb Rosji odbywał się z naruszeniem podstawowych praw człowieka. To był konwój. To był konwój. Oni pieszo szli przez granicę. Ich konwojowały oddziały z Moskwy i Krasnodaru. Ten ostatni nazywa się Rekin i stosuje nieludzkie metody. Kilka osób zmarło w trakcie transportu pozostałych więźniów. Rozmieszczono w 10 łagrach na południu Rosji i na Krymie. Według Olgi Romanowej ci ukraińscy więźniowie, którym skończyły się wyroki, są umieszczani w obozach dla imigrantów, gdzie czekają na deportację. Deportowanych agresor w złym stanie zdrowia i bez odpowiedniego ubrania porzuca na jedynym przejściu granicznym z Ukrainą w obwodzie białgorodzkim lub na przejściu Wierchni Lars znajdującym się na rosyjsko-gruzińskiej granicy. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jego marzeniem jest, aby polski naukowiec lub grupa naukowców otrzymała Nagrodę Nobla za badania realizowane w Polsce. Podczas spotkania z przedsiębiorcami w podkarpackim Centrum Nauki Łukasiewicz w Jasionce koło Rzeszowa prezydent podkreślał, jak ważne jest inwestowanie w naukę. Wierzę w to, że będziemy w stanie jako państwo inwestować w naukę właśnie coraz więcej, bo to jest niezbędne i potrzebne. I mam nadzieję, że wkrótce sytuacja na świecie się uspokoi i te pieniądze, które dzisiaj musimy przeznaczać na modernizację naszej armii, niewyobrażalnie wielkie pieniądze, będziemy mogli przeznaczyć przynajmniej w dużej części w przyszłości na rozwój polskiej nauki. Po to, żeby dać dodatkowy, potężny impuls rozwojowy. Prezydent dodał, że oprócz pieniędzy do inwestowania w naukę potrzebna jest także wiara w potencjał polskich naukowców, którzy, jak powiedział Andrzej Duda, należą do intelektualnej elity. Ilustrator Maciej Szymanowicz powiedział, że w konkursie choinki jedynki nagrodzonych zostało 20 najpiękniejszych prac. Dwie z nich juror przedstawił w porannej audycji programu Pierwszego Polskiego Radia Cztery Pory Roku. Jako pierwsza wskazana została praca Oliwii Ciuły. Jak podkreślił juror, dzieła autorki charakteryzuje nie tylko świetne wykonanie, ale także tajemniczy ton i nutka magii. Pierwsza praca Oliwii Ciuły z Mielca ujęła mnie tym, że jest stylizowana na mangę. Bardzo zręcznie ta stylizacja została przeprowadzona, a cała praca została namalowana bardzo ładnie technicznie. Przyznam, że ta sytuacja przy stole i choince jest dla mnie troszeczkę tajemnicza i magiczna, ale może właśnie to mnie ujęło. Drugie wyróżnienie trafiło do Aleksandry Światowiec z Mielca. Drugie wyróżnienie dla pracy Aleksandry Światowiec z Mielca. Za oknem zima, góry, kamieniczki, las. Wymarzona wręcz sytuacja za oknem na czas nie tylko Wigilii Bożego Narodzenia, ale na całą zimę. Przy tym przepiękne użycie techniki, przepięknie zarysowane góry na horyzoncie. Gratuluję serdecznie. 20 nagrodzonych prac będzie licytowanych podczas finału akcji na antenie jedynki 9 grudnia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do zmroku głównie pochmurno i mokro, przejaśnienia tylko od czasu do czasu. Odczucie chłodu większe przez niezmiennie silny wiatr, chociaż na termometrach wszędzie na plusie. Od 1 stopnia w Suwałkach do 5 w Krakowie. Jutro będzie chłodniej, maksymalnie 1-2. Na zachodzie i północy będzie padać deszcz. Na wschodzie, południu i w centrum deszcz ze śniegiem. Będziemy powtarzać angielski na podstawie kultowego utworu. Polecimy ciekawe koncerty. Ponownie posłuchamy sobie grupy Queen w 32. rocznicę śmierci Freddiego Mercurego i także w Black Friday do zdobycia jest książka, biografia grupy Black Sabbath. 7 minut po 12. Michał Żołądkowski. Dzień dobry. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fill me up, bring me Program Trzeci Polskiego Radia.

noc w noc chodzę powietrze, czym by cię tu zapomnieć. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę w powietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź. Noc w noc szukam po mieście naszych zamieszkłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. Luka po tobie, nawet dziurawy mam cień. Noc w noc chodzę w powietrze, czym by cię tu zapomnieć. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź, podaj mi dłoń. Nie pytaj po co, ani dokąd. Proszę cię, bądź cicho i chodź. Uciekniemy gdzieś daleko. Proszę cię, bądź. Noc w noc szukam po mieście naszych zamierzchłych miejsc. Mam złe sny, kiedy nie śpię, nocą o mamy mam złe. Krzysztof Zalewski, Luka, Trójka zaprasza niezmiennie na weekend, to też na koncerty, na przykład Fismola. Zmoknięci cali. Dzisiejsze rekomendacje zaczniemy od dwojga artystów, którzy połączą siły w niedzielę w krakowskim klubie Fort Klepasz. O 18:00 na scenę wejdzie Fismol, który 2 listopada wydał nową, bardzo ujmującą płytę Pomiędzy. O 20:00 zaprezentuje się Natalia Przybysz, która 13 października wydała na świat nowe 11 utworów na płycie Tam. Następnego dnia Fismol, tym razem samotnie, zagra w klubie Blue Note w Poznaniu. W ziemi drganie. Przechodząc do artystów zagranicznych. Dzisiaj w warszawskiej progresji wystąpi artystka, która jeszcze 2 lata temu frustrowała się, że nie jest w stanie wydać płyty. Dziś ma na koncie podwójną platynę, kilka nagród Brit i ponad 2 miliardy odtworzeń na platformach streamingowych. I nic dziwnego, bo jej debiutancka płyta My 21st Century Blues jest połączeniem bluesa, R&B, jazzu, popu i hip-hopu. I to wszystko okraszone genialnymi tekstami i pięknym głosem Rai, która zagra dziś w warszawskiej progresji. Garść artystów polskich. W sobotę w Centrum Kongresowym A2 we Wrocławiu zagra Kasperczyk. Tego samego dnia w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku zagra Nosowska. W niedzielę Kult zagra w rzeszowskim klubie pod Palmą, a Afro Collective w ten weekend będzie można zobaczyć na żywo 2 razy. W sobotę w klubie Bogart w Gomunicach, w niedzielę w klubie muzycznym Liverpool we Wrocławiu. Miałem przyjemność zobaczyć Afro Collective tydzień temu w Warszawie i był to koncert na pewno bardzo ciekawy i wart zobaczenia. Na koniec 3 koncerty, które są pozycją obowiązkową dla fanów progroka. Na 3 koncertach w Polsce w ten weekend zagra zespół, który dzielił scenę z takimi sławami jak Pink Floyd czy Jimi Hendrix. Przy okazji jest uważany za jeden z najbardziej wpływowych zespołów Fusion. Mimo tego, że panowie grają od 60 lat, to wciąż mają apetyt do tworzenia i grania na żywo. Dziś w warszawskich Hybrydach, jutro w bydgoskiej Kuźni, w niedzielę w Centrum Kultury Zamek Poznań zagra Soft Machine, promując swoją 12. studyjną płytę Other Doors.

Jak powstają sery? Skąd się bierze mleko? Jak rozpoznać żywność ekologiczną? Poznaj produkty oznaczone zielonym listkiem i pomóż kosmicie Astrusiowi uratować jego planetę. Na wasze prace plastyczne czekamy do 26 listopada. Więcej na stronie polskieradiodzieciom.pl. Kampania realizowana we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przepraszam, coś pani zgubiła. Mój magnez, bardzo dziękuję. Suplement diety Neomag Forte D3. Magnez, może stąd to przyciąganie. Ja też biorę magnez. Sporo nas łączy. Łączy to Neomag Forte D3, dużą dawkę magnezu i aż 2000 jednostek witaminy D. Kosztuje 2 zł więcej niż Neomag Forte, a daje mi świetną odporność. Przekonała mnie pani. Zmieniam swój magnez na Neomag Forte D3. To może teraz ja przekonam panią, żebyśmy poszli na kawę. Chyba, że jest pani odporna również na mnie. Neomag Forte D3. Więcej niż magnez. Aflofarm. Black Friday w MediaMarkt. Wielki finał. Odkryj najlepsze okazje roku. 10-calowy tablet Apple iPad. Taniej o 120 zł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1719 zł. MediaMarkt. Żegnamy reklamy. 28 minut do 13. Plaża, dźwięki oceanu, iluzja. Tłumacząc od ziemi pomogą oderwać się za moment Piotr Firan i Raf Uzar w Trójce. Bed and Breakfast w Pigułce. I was listening to the ocean. I saw face in the sand. Aurora. Run away. I was listening to the ocean. Słuchałem dźwięki oceanu. Tak. Plaża. Pięknie. I saw a face in the sand. Widziałem jakaś twarz w śnie, ale w piasku, prawda? Może kogoś zakopywali, tylko głowa wystawała. But, dodaję, when I picked it up, it vanished away from my hands. To było coś takiego bardzo ulotnego. Podniosłem to i to jednocześnie się rozpadło. Iluzja. Phantom. I had a dream when I was 7, climbing my way in a tree. W wieku 7 lat wspinałem się na drzewa. I teraz piękna kolejna wizja. I saw a piece of heaven waiting in patience for me. Niebo cierpliwie czekało na mnie, a ja piąłem się ku górze. Królestwo Boże, this heaven, bo dużą literą pisane heaven. Jak małą literą to niebo, jak dużą literą to Królestwo Boże. And I was running far away. Would I run off the world someday? Próbowałem się wyrwać z tego świata, wygląda na to. Tak, tak. Nobody knows. I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. Naturalne życie, taniec w deszczu powodował, że czuł się szczęśliwy. To jest coś pięknego. Nie było powodu do narzekania. Ale ona dodaje, but no, take me home where I belong. I can't take it anymore. To ciekawe. Wydaje mi się, że to jest taka metafora. Home, czyli moja dusza. Do heaven. Do heaven, tak, właśnie. Run away. Aurora. I was listening to the ocean. I saw a face in the sand. But when I picked it up, then it vanished away from my hands. Done. I had a dream I was 7. Climbing my way in a tree, I saw a piece of heaven waiting in patience for me. Dawn. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain. I felt alive and I can't complain. But no, take me home where I belong. I can't take it anymore. I was painting picture. The picture was a painting of you. And for a moment I thought you were here, but then again it wasn't true. Gone. And all this time I have been lost. To myself, I've been putting sorrow on the forest plates on my shelf. Da-dee-da. And I was running far away. Would I run off the world someday? Nobody knows, nobody knows. And I was dancing in the rain, I felt alive, and I can't complain. But don't take me home. I kept running for a soft place to fall. And I kept running for a soft place to fall. And I kept running for a soft place to fall. And I was running far away. Would I run off the world someday? But no. Kontynuacja takich rozmówek angielsko-polskich, polsko-angielskich w większym wymiarze w Trójce już jutro od 6 do 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Można kochać tak lekko, można kochać bez granic. Kochać, żeby zawsze i wszędzie być razem. Wierzyć, że jest dobrze, gdy jesteśmy sami. Zacząć spadać w dół, a to już nie to samo. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. Trzeba stale uważać, żeby kogoś nie zranić. Łatwo jest kochać, nie tak łatwo być razem. Kiedy wszystko najlepsze dawno za nami. A kiedy przyjdzie na ciebie czas, a przyjdzie czas na ciebie. Bardzo udana wersja Eagles, unowocześnieniem demonów w trójce z filmu Czarna Owca, Kochać Inaczej. To od razu zapowiedź. Piątek, czyli po 13:00, jak co tydzień audycja trójkowo-filmowo, będzie m.in. o polskiej premierze, w filmie W nich cała nadzieja, o zagranicznej, o Napoleonie Ridleya Scotta oraz o festiwalu Pięć Smaków, też na pewno Ryszard Jaźwiński opowie. 13 minut do 13:00 w trójce, teraz Tina, Typical Man. Won't you give me Dobrze się słucha. Trójka, Polskie Radio, 9 minut do 13, za 9 minut serwis Trójki. Po 13, jak wspominałem, audycja trójkowo-filmowo. Jutro proszę pamiętać, że obraz może chwilami śnieżyć, jutro więcej świeżego śniegu, ale o pogodzie po 13 też Państwu oczywiście powiemy. Krzysztof Sagan realizował, Michał Żołądkowski prowadził. Większych przejaśnień życzymy i na zewnątrz, i od środka. Znowu minął mi przed oczami ten rok, nigdy nie wiem, dokąd ucieka czas. A ty jeszcze mnie nie znalazłeś, nie wzburzyłaś mi krwi. Na moim niebie znów nie ma gwiazd. A kiedy noce są najciemniejsze, jak ta, czasem nie wiem, czy wystarczy mi sił na szukanie. Jeszcze mnie nie znalazłeś, choć tak mały ten świat.